Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 listopada, jest 18. Na serwis Trójki zaprasza Michał Przerwa. Minister zdrowia pozytywnie o zmianie systemu raportowania liczby zakażeń koronawirusem. Rząd proponuje dodatkową niedzielę handlową przed świętami, chodzi o 6 grudnia. Nie żyje legendarny argentyński piłkarz Diego Armando Maradona. Zmiana systemu raportowania nowych przypadków zakażenia koronawirusem skutkowała ich mniejszą liczbą, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Poprzedni system opierał się na raportach z sanepidu, a nowe przypadki były uwzględniane z opóźnieniem. Tym samym nie dawał on aktualnego obrazu epidemii. Szef resortu zdrowia podkreślił, że nowy system korzysta z danych wprowadzanych przez laboratoria przeprowadzające testy na koronawirusa. Dane te od razu trafiają do bazy ministerstwa. Dzięki temu unika się opóźnień, a otrzymywane wyniki dotyczące dobowej liczby zakażeń są bardziej aktualne. Stąd, jak tłumaczył Adam Niedzielski, wyraźna zmiana w liczbie ostatnio podawanych wyników. To przesunięcie przy pewnej tendencji malejącej w zakresie liczby zachorowań spowodowało między innymi taki skokowy skok, z którym mieliśmy do czynienia w poniedziałek, wtorek w stosunku do dni poprzednich. Minister mówił też o systemowym wyposażeniu w tak zwane szybkie testy antygenowe załóg karetek. Dzięki temu lekarze w ciągu kilkunastu minut będą w stanie uzyskać wynik i udać się z pacjentem od razu do szpitala covidowego. Przemysław Lis, Polskie Radio. Żeby zaskarżyć akt prawny, najpierw musi on zostać przyjęty. Taki komentarz premiera Mateusza Morawieckiego po dzisiejszej wypowiedzi szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. W kraju i całej Unii trwa debata nad budżetem unijnym. Polska i Węgry sprzeciwiły się przygotowanemu projektowi ze względu na zapis o możliwym powiązaniu wypłaty środków europejskich z oceną stanu praworządności. Ursula von der Leyen mówiła dziś, że państwa, które mają wątpliwości w sprawie mechanizmu praworządności, mogą zgłosić zastrzeżenia do Trybunału Sprawiedliwości. Premier mówi, że taki mechanizm w ogóle nie powinien zostać przyjęty. My sprzeciwiamy się z całą mocą przyjęciu aktu, który jest aktem prawnym omijającym traktaty. Rzecz, która jest przyznawana właściwie przez wszystkich specjalistów prawa europejskiego, brzmi następująco. Prawo wtórne, prawo takie jak rozporządzenia czy dyrektywy, nie może omijać, nie może nadpisywać niejako prawa pierwotnego, czyli prawa traktatowego. Jutro premier Morawiecki spotka się w Budapeszcie z szefem węgierskiego rządu Viktorem Orbanem. Rząd proponuje dodatkową niedzielę handlową przed świętami. Chodzi o 6 grudnia. Taki zapis znalazł się w projekcie ustawy opublikowanym dziś na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego. Dokument ma też umożliwić pracę zdalną dla osób zakażonych koronawirusem i przebywających na izolacji domowej, które nie mają objawów COVID-19 albo przechodzą chorobę łagodnie. Dodatkowa niedziela handlowa przed Bożym Narodzeniem, zaproponowana na 6 grudnia, ma rozłożyć wzmożony przedświąteczny ruch w sklepach i w pewnym stopniu poprawić kondycję przedsiębiorstw. To główne argumenty rządu przedstawione w uzasadnieniu do projektu ustawy. Jeśli przepisy przejdą przez pracę w parlamencie, to w grudniu będziemy mieli w sumie 3 niedziele handlowe, choć jest to rozwiązanie jednorazowe, przygotowane ze względu na pandemię. Projekt nowelizuje kilka ustaw, pozwoli też chętnym pracownikom za zgodą pracodawcy wykonywać pracę zdalną podczas domowej izolacji. Dotychczas z takiego rozwiązania mogły skorzystać tylko osoby będące na kwarantannie, a więc bez wykonanego testu na obecność koronawirusa. Rząd zwraca tutaj uwagę, że znaczna grupa osób przechodzi zakażenie bezobjawowo i może pracować z domu. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Instytut Pamięci Narodowej po raz 19 przyznał nagrodę Kustosz Pamięci Narodowej. Trafia ona do osób, instytucji czy organizacji społecznych za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii narodu polskiego w latach 39-89 oraz za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami IPN. Laureaci nagrody to osoby i instytucje wyjątkowo ważne dla pielęgnowania pamięci o naszej przeszłości, mówił prezes IPN Jarosław Szarek. Osoby wierne idei niepodległości, pracujące na rzecz pamięci, które cechuje upór, odwaga. Jednym z wyróżnionych został potomek zesłańców syberyjskich, Wasyl Haniewicz, który między innymi opisał tragiczne losy mieszkańców syberyjskiego Białegostoku. Mariusz Zalewski z Muzeum Pamięci Sybiru podkreśla, że Haniewicz jest niezwykle ważną postacią dla poznawania losów Polaków zesłanych w głąb Związku Sowieckiego. Wasyl nie tylko napisał książki o syberyjskim Białymstoku, wiele innych artykułów i książek o Polakach, o historii Polski na Syberii. Biogramy wszystkich nagrodzonych można znaleźć na stronie internetowej IPN. Witold Banach, Polskie Radio. Nie żyje Diego Armando Maradona, legendarny argentyński piłkarz, zmarł rano na zawał serca. Był uznawany za jednego z najwybitniejszych graczy w historii. Z reprezentacją Argentyny sięgnął po Mistrzostwo Świata w 1986 roku, a jego dwie bramki w ćwierćfinale tego turnieju przeszły do historii. W piłce klubowej największe sukcesy odniósł we włoskim Napoli. Diego Armando Maradona miał 60 lat. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko gdzieniegdzie, zwłaszcza na krańcach południowych, możliwe opady marznącej mrzawki powodującej gołoleć. Miejscami również mgły, również marznące, ograniczające widzialność do około 100 metrów. Nawierzchnie dróg i chodników mogą być śliskie. Na termometrach od minus 5 do 0. Jutro zachmurzenie też małe i umiarkowane, okresami na północy może być duże. Temperatura od 2 stopni na północnym wschodzie, około 4 będzie w centrum, do 7 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, pod wieczór nad morzem może się wzmóc i być porwisty. Południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bohaterze domu, mamy dla Ciebie pomysł na prezent. Oto wkrętarka Ryobi 18 V, 50 Nm, dwa akumulatory. Już za 498 zł. Kup dowolne narzędzie Ryobi One Plus za minimum 199 zł i odbierz 50 zł w świątecznym prezencie. Regulamin w sklepie Leroy Merlin. Pewnie zainteresuje Cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile sekund trwa ta reklama. Zmierz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Dlaczego wybrałam Biolik? Intensywne serum rewitalizujące? Bo efekty widzę od tak. Już jedna kropla skoncentrowanego serum Biolik dostarcza skórze cennych witamin i minerałów, skutecznie ją odmładzając. Skóra staje się jędrna i elastyczna, gładka i pełna blasku. Biolik, skoncentrowany na skórze. A teraz nowość dla skóry suchej. Intensywne serum nawilżające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik, dostępne w aptekach. Co za wiadomość! Żabka ma już 5000 franczyzobiorców. Z tej okazji spytam ich, dlaczego warto prowadzić ten biznes. Jestem w sklepie pani Barbary ze Świebodzina. Cieszę się, że mam wsparcie dużej, solidnej marki. A co docenia pan Jan z Zakopanego? Moją firmę reklamują w telewizji. A to tylko niektóre z 5000 powodów. Sprawdź więcej na www.5000powodów.pl i ty zostań franczyzobiorcą. Żabka. Mały, wielki sklep. Ciocio, co to jest menopauza? To taki ciężki czas w życiu każdej kobiety. Wcale nie musi być ciężki. Ja stosuję tabletki Climea Forte z wysoką dawką izoflawonów sojowych i wyciągiem z szyszek chmielu, dzięki któremu zapomniałam, co to są uderzenia gorąca, nocne pocenie i rozdrażnienie. Climea Forte ma też dużą dawkę witaminy D, która jest nam teraz tak bardzo potrzebna. Climea Forte to coś dla mnie. Pewnych rzeczy nie unikniesz, ale możesz dać sobie z nimi radę. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Black Friday w T-Mobile już trwa. Skorzystaj z największych okazji w roku w ofertach abonamentowych dla firm. Tylko teraz Samsung Galaxy A51 zamiast 199 kosztuje 99 zł. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl dla firm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 18. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Michał Jakubik, Monika Rutke, Witold Lazar. Zapraszamy jeszcze przez godzinę. Do 19. White Lies. Trójka. Program trzeci. We'll be right back. Depeche Mode. 16 minut po godzinie 18. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Jak Państwo mogli słyszeć w naszym serwisie informacyjnym, Instytut Pamięci Narodowej po raz 19 przyznał nagrody, tytuły Kustosz Pamięci Narodowej. Tytuł przyznawany jest za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii narodu polskiego w latach 39-89. Z powodów pandemii nie odbyło się oczywiście tradycyjne spotkanie z laureatami. Tym razem zostali oni zaprezentowani na krótkich filmach. A są to rzeźbiarz Andrzej Pityński, działacz społeczny Kazimierz Cholewa, potomek zesłańców syberyjskich Wasyl Haniewicz, opozycjonista i działacz patriotyczny Wojciech Ziembiński oraz Komitet Pamięci Gusen. To laureaci tegorocznej nagrody Kustosz Pamięci Narodowej. Jednym z nagrodzonych jest Andrzej Pityński, który mieszkał i tworzył w Stanach Zjednoczonych, a który zmarł w połowie września. Jednym z najważniejszych dzieł Pityńskiego jest pomnik katyński w New Jersey. Historyk profesor Sławomir Cęckiewicz podkreśla, że Andrzej Pityński to wyjątkowy artysta. Jest w jakimś sensie postacią symboliczną. Reprezentuje to w sztuce polskiej, uważam za ważne, to znaczy odwołanie się do polskości, do tradycji polskiej, do patriotyzmu. A z drugiej strony reprezentuje pewien dorobek polskiego wychodźstwa, emigracji czy Polonii. Nagrodzony został również Wasyl Haniewicz, potomek polskich osadników, którzy na początku XX wieku założyli na Syberii wieś Białystok. Haniewicz opisał losy mieszkańców syberyjskiego Białegostoku, w tym okoliczności zbiorowego mordu NKWD na wszystkich dorosłych mężczyznach wsi. Dyrektor Biura Edukacji IPN Adam Chlebowicz podkreśla, że Wasyl Haniewicz bardzo wiele energii poświęcił na udokumentowanie losów Polaków zesłanych przez Sowietów na Sybir. Oprócz tego, że badał tą historię represji na jego bliskich, zajął się w ogóle historią Polaków na ziemi tomskiej, owocem czego jest kilka kolejnych publikacji, książek, także dotyczących represjonowanego duchowieństwa katolickiego, wybitnych Polaków mieszkających w samym Tomsku, na całym obwodzie tomskim. Jest człowiekiem, który cały czas pracuje nad tym, żeby pamięć o Polakach syberyjskich, o obecności polskiej w tym odległym zakątku świata nie zanikła. Tytuł Kustosza Pamięci Narodowej otrzymał też Komitet Pamięci Gusen. Komitet rozpowszechnia pamięć o dziesiątkach tysięcy ofiar systemu byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych Gusen 1, 2 i 3. Wspiera ocalonych, prowadzi badania naukowe i pracę dydaktyczną. Nagrodą postmortem wyróżniony został Wojciech Ziembiński, działacz opozycji antykomunistycznej i organizator wielu patriotycznych przedsięwzięć. Jarosław Szarek przypominał, że Wojciech Ziembiński w niezwykle aktywny sposób dbał o pamięć o Polakach, zesłanych i zamordowanych na Syberii. To myślę jego dzieło najbardziej okazałe, pomnik poległych i pomordowanych na wschodzie. Jego upór, jego niezwykła determinacja doprowadziła do tego, że ten pomnik stanął. Tytuł Kustosza Pamięci Narodowej otrzymał też Kazimierz Cholewa jako prezes Towarzystwa Parku imienia Henryka Jordana w Krakowie. Od 1998 roku organizował tam uroczystości patriotyczne. Stworzył tam też galerię wielkich Polaków XX wieku. A prezes Jarosław Szarek podkreślał, że wyróżnione osoby to postacie niezwykle zasłużone dla pielęgnowania pamięci o naszej przeszłości. Każda z tych osób to ogrom dokonań, ogromny dorobek. Osoby wierne idei niepodległości, pracujące na rzecz pamięci. Osoby, które cechuje upór, odwaga, wierni prawdzie, wierni wolności. Podczas uroczystości zaprezentowany też został album ukazujący wszystkich, którzy od 2002 roku otrzymali tytuł Kustosza Pamięci Narodowej. A uroczystość podsumował Witold Banach. Take you out of the desert, get back. face of this world with your own sky. Bring back the colors into your eyes. Wanna buy you a piece of paradise. Take you out of this hole, out of this life. Wanna buy you a piece of paradise. Of Paradise to John Porter. 24,5 minuty po godzinie 18. W Trójce czas na reportaż. Magdalena mówi o sobie, że jest wojowniczką. Po studiach medycznych pracowała w firmie farmaceutycznej, jednak cały czas szukała swojego miejsca. Postanowiła zostać zawodowym żołnierzem i lekarzem ratunkowym. Zdecydowała się wyjechać jako lekarz na misję do Afganistanu. Jej historię opowiedziała Joanna Bogusławska w reportażu Za marzeniami. Zawsze podziwiałam wojowników. Zawsze gdzieś tam był u mnie ten pęd do tych ludzi, którzy są odważni. Oglądałem ten film po pierwszej mojej misji po Iraku. Padło pytanie, czy to jest to, co robisz? W tym czasie jeszcze nie bardzo można było mówić o obronie City Hallu w Karbali. Oczywiście to nie jest codzienność do naszej pracy na misjach, ale takie sytuacje się zdarzają. Informacja z ostatniej chwili. Na polską bazę w Afganistanie spadła rakieta. 5 osób jest rannych. Ponownie Piotr Chęciński. Witam cię, Piotrze. Informacje na ten temat są na razie bardzo wstępne. Wiemy o tym, że około 4 po południu na polsko-amerykańską bazę spadła rakieta i świadkowie powiedzieli, że zaraz po tym wybuchu... Kiedy poznałam Magdalenę, byłam pod wrażeniem jej odwagi i życiowych wyborów. Ukończyła studia medyczne, dostała dobrze płatną pracę w firmie farmaceutycznej. To jednak nie było to, co chciała robić w swoim życiu. Dodatkową inspiracją do zmiany stało się dla Magdaleny filmowe arcydzieło Helikopter w ogniu. Ja byłam zawsze bardzo takim grzecznym dzieciakiem, a jednocześnie marzycielskim. Ja myślę, że moje życie można by podsumować krótko pod tytułem Ścieżka do spełniania marzeń. Byłam taką dziewczynką w okularkach, rodzice pacyfistyczni. Ty, Madzia, idź na medycynę, to jest fach w ręku, a ty w sumie lubisz pomagać ludziom. No dobrze, no poszłam na medycynę, skończyłam tą medycynę. No okazało się wtedy, że no że niestety, ale po medycynie to nie wyżyję z tych pieniążków, które mi zaoferowano. W związku z tym poszłam do firmy w badaniach klinicznych, poszłam na chwilę, żeby tam dorobić, zasiedziałam się na ponad 10 lat i wszystko było tak zgodnie z programem na życie. Mąż był nawet, samochód był, mieszkanie było, a mnie cały czas coś tam ćmiło, coś tam kłuło, coś tam nie, to nie jest to, to nie o tym marzyłaś. Cały czas czuję, że zdradzam te moje marzenie. Do momentu takiego chyba przełomowego to był film Ridleya Scotta Helikopter w ogniu. Wyszłyśmy z koleżanką z tego filmu i mnie tam woła, mnie tam kusi, mnie tam gna. To był oczywiście tylko fragment reportażu Joanny Bogusławskiej Za marzeniami. Do usłyszenia w całości jutro w Trójce o 14.15. Ferdinand i Ulysses. 18.30. Zachmurzenie mamy małe i umiarkowane, stąd dzisiaj za nami bardzo ciepły, miejscami przyjemny dzień, jak na listopad, i słoneczny. W nocy zachmurzenie też małe i umiarkowane, tylko gdzieniegdzie, zwłaszcza na krańcach południowych, możliwe opady marznącej mrzawki powodującej gołoleć. Miejscami również mgły i również marznące, ograniczające widzialność do 100 metrów. Nawierzchnie dróg i chodników mogą być śliskie. Na termometrach od minus 5 do 0, jutro zachmurzenie również małe i umiarkowane. Okresami na północy może być jedynie nieco większe. Temperatura od 2 stopni na północnym wschodzie, około 4 będziemy mieli w centrum, do 7 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuje. Sprawdź na niemarnujebankieżywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Niezwykła kreatywność, legendarna jakość, odważne decyzje. Każdy przedsiębiorca chce zapracować na swój znak firmowy.

Trójka. Program trzeci. Tu Trójka, audycja popołudniowa. 18 minut pozostało nam do godziny 19. Czas na ekonomię. Sponsorem rankingu Lubię, bo polskie jest PZU. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Mimo pandemii i wprowadzanych restrykcji, sytuacja na polskim rynku pracy pozostaje stabilna. Jak podał GUS, październik był piątym miesiącem z rzędu, w którym stopa bezrobocia utrzymała się na tym samym poziomie 6,1%. A my do tego tematu wrócimy za kilka minut. Rośnie popyt na mieszkania w mniejszych miastach i miejscowościach położonych poza największymi aglomeracjami. Jak mówi Agnieszka Mikulska z firmy doradczej CBRE, o ich popularności decyduje kilka czynników. Nabywcy doceniają większy spokój zamieszkania w mniejszej miejscowości. Przede wszystkim też zwracają uwagę na niższe ceny, które są poza największymi aglomeracjami. A w tym roku istotnym czynnikiem stała się pandemia i popularyzacja pracy zdalnej. Z danych GUS wynika, że w poprzednich latach udział mniejszych miejscowości w rozpoczynanych inwestycjach deweloperskich utrzymywał się na poziomie mniej więcej 30%. W ostatnich miesiącach wyniósł aż 47%. W niedzielę 6 grudnia sklepy mają być otwarte. Dodatkowa niedziela ma zmniejszyć liczbę klientów robiących przedświąteczne zakupy w tym samym czasie. Handlowe miały być i będą też niedziele przypadające 13 i 20 grudnia. Na warszawskiej giełdzie indeks największych spółek WIG20 zyskał dziś 0,4%. Dolar kosztuje 3,75 zł, euro 4,46, frank szwajcarski 4,12, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 1 grosz. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for. Podsumowanie dnia. Naszym gościem jest dzisiaj Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. GUS podał dziś, że stopa bezrobocia w październiku wyniosła 6,1% i to już piąty miesiąc z rzędu z takim poziomem bezrobocia. Czy to oznacza, że rynek pracy jest odporny na pandemię, na wszystkie restrykcje wprowadzane w gospodarce? Rzeczywiście dane o stopie bezrobocia wskazują stabilizację na rynku pracy, natomiast Natomiast zwróciłbym uwagę, że w porównaniu z końcem ubiegłego roku wzrosła o 0,9%, a liczba bezrobotnych zwiększyła się o nieco ponad 150 tysięcy. W związku z tym pandemia i wywołany nią kryzys ma wpływ na rynek pracy. Natomiast to, na co trzeba też zwrócić uwagę, to to, że ten wpływ jest dużo mniejszy niż się obawiano na początku tego kryzysu, bo ja pamiętam prognozy pokazujące wzrost stopy bezrobocia na koniec tego roku do nawet wartości dwucyfrowych. W rzeczywistości ten wynik będzie zbliżony do poziomu około 6,5%. Także wpływ kryzysu na rynek pracy jest wyraźnie mniejszy niż obawialiśmy się na początku tego kryzysu. A co z aktywnością zawodową Polaków? Bo ja też znalazłam badania, że co czwarty Polak i co trzecia młoda osoba zna już kogoś, kto od marca stracił pracę. Aktywność ekonomiczna Polaków poprawiła się w trzecim kwartale. W drugim kwartale tego roku, kiedy najsilniej odczuwane były skutki pandemii, mieliśmy do czynienia ze spadkiem aktywności. Stopa bezrobocia rosła w relatywnie niewielkim zakresie, natomiast Polacy tracili pracę, ale lądowali w tak zwanym obszarze bierności, czyli nie poszukiwali pracy i nie byli gotowi do jej podjęcia, ponieważ się bali o swoje zdrowie i też było dużo mniej ofert pracy. Obecnie ta liczba biernych zawodowo spadła w trzecim kwartale o ponad 400 tysięcy. W związku z tym ta aktywność rzeczywiście się poprawiła. A czy firmy mimo pandemii, mimo restrykcji szukają jednak pracowników? Październik przyniósł pewne wyhamowanie w liczbie nowych ofert, co niewątpliwie wiązać należy z wprowadzonymi restrykcjami i pewną formą lockdownu. W listopadzie zapewne ten trend będzie kontynuowany, natomiast wydaje się wysoce prawdopodobne, że wraz z odmrażaniem gospodarki zapotrzebowanie na pracowników również powróci. Zwróciłbym uwagę na to, że przed pandemią bardzo dużą barierą w prowadzeniu działalności gospodarczej był problem z pozyskaniem pracowników. W czasach pandemii waga tego problemu się obniżyła, natomiast ciągle prawie połowa firm przemysłowych odczuwa barierę z dostępem do pracowników, więc jeśli te zaburzenia wywołane lockdownem zostaną zniesione, no to wydaje się prawdopodobne, że to zapotrzebowanie będzie się utrzymywało. Oczywiście nie w takiej skali jak przed pandemią, ponieważ gospodarka jest w recesji, będzie z tej recesji wychodziła stopniowo, więc w pewnych branżach zapotrzebowanie na pracowników będzie mniejsze, szczególnie w branżach usługowych, aczkolwiek sytuacja na polskim rynku pracy jest bardziej korzystna niż na rynku pracy wielu krajów europejskich. Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Sponsorem rankingu Lubię, bo polskie jest PZU. My happiness depends on you. Whatever you decide to do, Jolene. And you could have your choice of men, but I can never love again, 'cause he's the only one for me, Jolene. Jolene i Miley Cyrus. 6 minut pozostało nam do godziny 19:00. Tu Trójka, audycja popołudniowa. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Michał Jakubik, Monika Rutke, Witold Lazer. Dziękujemy bardzo. Jeszcze na do usłyszenia JK. Zapraszamy